لطف کھانے میں ہے، لطف پینے میں ہے، لطف پینے میں ہے، لطف کھانے میں ہے، لطف پینے میں ہے، لطف سارے کا سارا مدین میں ہے۔ میں یہاں جان میری میرا دل مدینے میں ہے، جان میری میرا دل مدینے میں ہے، لطف سارے کا سارا مدینے میں ہے۔ لطف کھانے میں ہے، لطف عشق کیا داستان مدینہ کہے، عشق کیا داستان مدینہ کہے، حسرتوں کا سمندر تو سینے میں ہے، حسرتوں کا سمندر تو سینے میں ہے، لطف سارے کا سارا مدینے میں ہے۔ لطف کھانے میں ہے، لطف پینے میں ہے، لطف کھانے میں ہے، لطف پینے میں ہے، لطف سارے زخم پہ زخم کھاتا ہوں میں، اس لیے زخم پہ زخم کھاتا ہوں میں، اس لیے ایک بڑا لطف زخموں کے سینے میں ہے، ایک بڑا لطف زخموں کے سینے میں ہے، لطف سارے کا سارا مدینے میں ہے۔ لطف کھانے میں ہے، لطف پینے میں ہے، لطف کھانے میں ہے، لطف پینے میں ہے، لطف سارے سارا مدینے میں ہے۔ زخم دل کو دکھاؤ کہیں نہ لسن، زخم دل کو دکھاؤ کہیں نہ لسن، اس کا چارہ تو سارا مدینے میں ہے، اس کا چارہ تو سارا مدینے میں ہے، لطف سارے کا سارا مدینے میں ہے۔ لطف کھانے میں ہے، لطف پینے میں ہے، لطف کھانے میں ہے، سارا مدینے میں ہے۔ لطف سارے کا سارا مدینے میں ہے۔ لطف سارے کا کا سارا مزید.